تتلافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ سبحانہ و تعالی نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں. اور اسلام اور ایمان کے اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان وہ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نمازیں قائم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقامت صلاۃ کا ہی حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے. عربی لغت میں کسی چیز کو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ اسے اس کے تمام تر حقوق سمیت ادا کیا جائے. تو نماز قائم کرنے کا معنی ہوگا کہ نماز ادا کی جائے اور اس طرح سے ادا کی جائے کہ اس کے سارے حقوق پورے کیے جائیں. اور نماز کے موٹے موٹے چھ حق ہیں کہ نماز با جماعت پڑھی جائے. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز کا حق ہے کہ نماز اطمینان اور سکون سے پڑھی جائے، ارکان کی تعدیل کے ساتھ پڑھی جائے. یہ یقیمونا کا معنی ہے، یعدلونا اقامت کا معنی ہے تعدیل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے نماز تیزی کے ساتھ پڑھی تھی، ارکان میں تعدیل نہیں تھی، آپ نے فرمایا تھا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھی. یعنی ارکان کی تعدیل کے بغیر ادا کی گئی نماز کو شریعت نماز قرار نہیں دیتی. یہ دوسرا حق ہے نماز کا کہ نماز با جماعت پڑھی جائے اور تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھی جائے، ہر رکن کو اس کا پورا حق دیا جائے. تیسرا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز پر مواظبت دوام ہمیشہ کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم دائمون، اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر دوام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، جب من میں آیا نماز ادا کر لی، جب من میں آیا نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیفیت نہ ہو. اور پھر نماز کا یہ حق ہے کہ جب نماز با جماعت ادا کرنے لگے تو سب درست طور پر بنائی جائے، صحیح صف بندی کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، برابر کرو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا، صفیں درست بنانا، یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. اور نماز کا یہ بھی حق ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالی سے ملاقات کا اس کو یقین ہے, یوم آخرت پر اس کا یقین ہے, اس بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. تو نماز کے یہ چھ بنیادی حقوق ہیں کہ نماز باجماعت پڑھی جائے, صفے درست کر کے پڑھی جائے, دوام اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھی جائے, ارکان کی تعدیل کے ساتھ پڑھی جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی جائے. اور صفے نماز کے دوران, جماعت کے دوران وہ بالکل درست ہے. نماز پر دوام اور ہمیشگی اور پھر با جماعت نماز کو پانا, جماعت کو حاصل کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جائے. ایک ہے کہ نماز نہ پڑھے, یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی نماز با جماعت سے پیچھے رہ جائے. جماعت میں تمام لوگ حاضر ہوتے تھے, ہاں جو واضح طور پر منافق ہوتا وہ جماعت سے پیچھے رہنے کی جرأت کر لیتا تھا. یعنی چھوٹا موٹا منافق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا. لا يتخلف عنها الا منافق بین النفاق, جماعت سے وہ منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ, ایک آدمی دو دو بندوں کے سہارے لایا جاتا, فَيُقَامَ فِي الصَّفِّ, اس کو صف میں بٹھایا جاتا, وہ باجماعت نماز ادا کرتا. چلنے سے عاجز ہے, چل نہیں سکتا, لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ دو بندوں کے سہارے چل کے جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیجئے, مرض الموت میں زندگی کے آخری ایام میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے سہارے مسجد میں پہنچتے ہیں, آپ کے پاؤں زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں, لیکن مسجد میں آتے ہیں, جماعت کرواتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء کر رہے ہیں, اور باقی تمام صحابہ کرام ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے. یعنی باقی تمام لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کریں گے, اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتداء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امام, ابوبکر رضی اللہ عنہ نائب امام اور باقی مقتدی تھے. اسی طرح مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, نابینا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنا عذر پیش کرتے ہیں. عذر بھی جھوٹا گھڑا ہوا نہیں, حقیقی عذر. کہتے ہیں انی رجل بریر البصر, میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا, بینائی سے محروم ہوں, شاسع الدار، دوسرا عذر کیا ہے کہ میرا گھر دور ہے، وليس لي قائد يقودني الى المسجد، تیسرا عذر یہ ہے کہ مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں، چوتھا عذر یہ ہے وان المدینۃ لکثیر الحوام، مدینے میں مویی جانور بہت زیادہ ہیں، والسباع، مدینے میں درندے بہت زیادہ ہیں، والاشجار، درخت ہیں مدینے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اس کو کاٹنا بھی منع ہے، اور پتھر وہ بھی مدینے میں بہت زیادہ ہے، پتھر سے ٹھوکر کھا کے گرنے کا خوف ہے، کانٹے دار جھاڑیوں میں کپڑوں کے پھنس کر پھٹنے کا خوف ہے، درختوں سے ٹکر لگنے کا خوف ہے، درندوں کے چیر پھاڑ کا ڈر ہے، موزی جانوروں کے ڈس لینے کا خوف ہے، گھر میرا دور ہے، لانے والا کوئی نہیں، نگاہ میری کام نہیں کرتی، حل تاجدونی رخصتن، کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، جب جانے لگے آپ نے پھر بلایا، سوال کیا حل تسمع النداء، آزان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے نعم، جی ہاں آزان کی آواز تو میرے کانوں میں آتی ہے، فرمایا فاجب، پھر حیا علی الصلاہ کا جواب دو، مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ یہ نماز با جماعت ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ لقد هممت ان آمر بحاطب فيعتق، میرا جی چاہتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں لکڑیوں کے بارے میں حکم دوں، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر حکم دوں کہ مسجد میں نماز کی جماعت کھڑی کی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، پھر آمرا فتیہ کی، میں اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ لوگ ایحرق علیہم بیوتہم، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں، الذین لا یشہدون الصلاۃ مع الجماعۃ، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن عورتیں اور بچے بھی ان کے گھروں میں موجود ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمان مرد کی نماز مسجد کے بغیر قبول نہیں فرماتے، الا لعذر، ہاں کوئی عذر ہو، کوئی عذر ہو کہ بندہ بیمار ہے چل نہیں سکتا، اس کو لانے والا کوئی نہیں، خوف ہے قتل و غارت کا، یا جس طرح ہمارے اس دور میں کہ نماز پڑھی اور اس کے جماعت کے آدھا پونے گھنٹے بعد مسجد کو تالا لگ گیا، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ چابی کس کے پاس ہے، اس کا حصول ممکن نہیں ہے، کوئی عذر ہے تو پھر مسلمان مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی نماز مسجد کے علاوہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے کچھ رواتب، نوافل، جنہیں سنتیں بھی کہہ دیا جاتا ہے، مقرر کی گئی ہیں کہ جب انسان فرضی نماز سے پہلے سنتیں ادا کرنے کی عادت بنائے گا تو یقینی بات ہے کہ نماز با جماعت اس کو ضرور مل جائے گی۔ اگر انسان کا یہ ذہن ہو کہ میں فرضی نماز میں تکبیر اولا کے ساتھ جا کے مل جاؤں، میرے لیے یہی کافی ہے، تو وہ پھر جماعت سے لیٹ ہو جاتا ہے، بس اوقات ایک دو رکعتیں اس کی رہ جاتی ہیں، بس اوقات ساری نماز رہ جاتی ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے فرضی نماز سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کچھ روافد سنتیں نوافل مقرر کیے گئے. اور پھر جس قدر زیادہ اہمیت ہے کسی نماز کی، اسی قدر زیادہ اہمیت ان روافد کو، ان سنتوں کو دے دی گئی. مثلا فجر کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں، فجر سے قبل جو دو سنتیں ہیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. دنیا و ما فیہا سے فجر کی دو سنتیں، دو رکعتیں بہتر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنے کی اور سنتیں چھوڑ دینے کی اجازت ہے، لیکن آپ نے سفر کے دوران بھی سنت فجر کی ادا کی ہے. اسی طرح ظہر کی نماز ہے، فرمایا جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرتا ہے اور ظہر کی فرضی نماز پڑھنے کے بعد پھر چار سنتیں، چار رکعتیں ادا کرتا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم سے آزادی اس بندے کو مل جاتی ہے جو ظہر سے پہلے چار رکھتے اور ظہر کے بعد میں بھی چار رکھتے پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح عصر کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرحم اللہ امرأً صلی قبل العصر اربعاً، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے چار رکھتے پڑھتا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی آدمی چار سنتیں ادا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے. اسی طرح مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کی آپ نے ترغیب دلائی ہے، فرمایا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان ہونے کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے دو رکعتیں ادا کرو. تین بار آپ نے یہ حکم دیا، اور تیسری بار فرمایا لمن شاء، جو چاہتا ہے ادا کر لے. یعنی یہ دو رکعتیں فرض نہیں ہیں، اختیاری ہیں، لیکن زور بہت زیادہ دیا ان پر تاکہ لوگ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں اور اذان کے فوراً بعد یہ دو رکعتیں ادا کریں اور نماز باجماعت ادا کی جائے. پھر اسی طرح آپ نے دن رات میں کل 12 رکعتیں گن کے شمار کر کے فرمایا کہ جو بندہ ان 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے. دو رکعتیں فجر سے پہلے، فجر والی سنتیں، چار سنتیں ظہر سے پہلے، دو سنتیں ظہر کے بعد، دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد، یہ کل 12 رکھتے اگر کوئی بندہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے کہ وہ ادا کرے فردی نمازوں کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر محل تعمیر فرما لیتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی کچھ سنتیں رواتب ہیں، جیسے عصر کی نماز کے بعد دو رکھتیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر تشریف لاتے، آپ دو رکعتیں پڑھتے عصر کی نماز کے بعد. آپ نے اپنی زندگی میں یہ ساری زندگی ادا کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. آج کل لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. غلط العام ہے، مشہور ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے. سنن نبی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. آپ نے فرمایا لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعۃ, عصر کے بعد نماز نہ پڑھو الا کہ سورج بلند ہو, یعنی عصر کی نماز کے بعد جب تک سورج بلند رہتا ہے نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے, اس کی تمازت ختم ہو جائے, شعاع سورج کی ختم ہو جائے, زرد ہو جائے سورج, اس کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے. ہاں اگر کسی کی فرضی نماز رہتی ہے وہ اس کی قضائی دے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک رکعت بھی نماز عصر کی ادا کر لے فقد ادرک العصر, اس نے گویا کہ عصر کو پا لیا, عصر اس نے وقت کے اندر ادا کر لیا. تو نوافل بھی اس وقت تک پڑھنا منع نہیں ہے جب تک سورج بلند ہو, جب سورج بلند نہ رہے پھر عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے, مطلق طور پر یہ ممانعت نہیں ہے. اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے چار رکعتیں ادا کی, فرض نماز کے بعد چار رکعتیں آپ نے ادا کی, اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا. یعنی عشاء کی فرضی نماز کے بعد بھی چار سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. عام طور پہ لوگ اس کو دو سنت اور دو نفل کا نام دے لیتے ہیں. تو یہ دن رات میں کل 48 رکعتیں بنتی ہیں فرضی نماز کی فرضی رکعتوں کے سمیت, فجر کی دو سنتیں اور دو فرض چار رکعتیں, ظہر سے پہلے چار رکعتیں, چار ظہر کے فرض اور چار ظہر سے بعد 12 رکعتیں, یہ ہیں 12 اور 4 16 رکعتیں. عصر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں, چار رکعتیں عصر کی فرضی نماز کی 8, اور عصر کے بعد پھر دو رکعتیں 10, 16 اور یہ 10 کل 26 رکعتیں. اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں, 3 مغرب کے فرض اور 2 مغرب کے بعد, 7 یہ ہو گئے, 26 اور 7 33 رکعتیں. عشاء کی نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین کل اذانین صلاۃ, ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے. 2 رکعتیں عشاء کی فرضی نماز سے قبل, 4 عشاء کے فرض, 4 رکعتیں عشاء کے بعد, 2-2 کر کے, اور 3 وتر, وتروں کے بعد پھر 2 رکعتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا السحر جہد و ثقل, یہ شب بیداری, رات کے آخری حصے میں بیدار ہونا, یہ بہت پر مشقت اور بوجھل کام ہے. تو لہذا جب تم میں سے کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھے فل یرکع رکعتین, تو 2 رکعتیں ادا کر لے. پھر اگر رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے نوافل ادا کرے. اگر رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو یہ وتروں کے بعد پڑی گئی 2 رکعتیں یہی اس کو کافی ہو جائیں گی, اس کا شمار نماز تہجد ادا کرنے والوں میں ہو جائے گا وتروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اللہ انام الا علی وتر, کہ میں وتر پڑے بغیر نہ سوؤں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وتر پڑھتے اور اس کے بعد دو رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وتر کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے. صحیح مسلم میں بڑی طویل حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار، تہجد کا طریقہ کار بتاتی ہیں. فرماتی ہیں کہ آپ نو رکعتیں پڑھتے، نو رکعتیں اکٹھی ادا کرتے، لا یجلس الا فی الثانینہ، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں کسی رکعت میں تشہد نہیں بیٹھتے تھے، آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، درود و سلام پڑھتے، استغفار کرتے، دعا مانگتے، ولم یسلم، سلام نہ پھیرتے، اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر نویں رکعت پڑھتے اور نویں رکعت پڑھنے کے بعد پھر تشہد بیٹھتے، درود سلام دعا، اور اس کے بعد آپ سلام پھیرتے. یسلم تسلیمتین یسمعنا، آپ قدرے دھیمی سی آواز میں سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا، پھر آپ اس کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر ادا کرتے، پھر فلما کابورا وہ آخلہ اللحم، جب آپ بڑے ہو گئے، پر گوشت ہو گئے، لوگوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا، پھر آپ سات رکعتیں ادا کرتے تھے، لا یجلس الا فی السادسہ، چھٹی رکعت میں تشہد پڑھتے تھے، پہلی پانچ رکعتوں میں تشہد نہیں پڑھتے تھے، چھٹی رکعت میں تشہد ادا کیا کرتے، اسی طرح درود پڑھتے، دعا مانگتے، سلام نہ پھیرتے، کھڑے ہو جاتے، ساتویں رکعت ادا کرتے، تشہد پڑھتے، سلام پھیرتے، اور پھر وَيَصْنَعُ بِرَكْعَتَيْنِ سَنِيعَهُ الْأَوَّلِ، وتروں کے بعد والی جو دو رکھتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو پہلے کیا کرتے تھے، یعنی بیٹھ کر ادا کرتے. تو یہ کل پندرہ رکھتے عشاء کی بن گئی، دو فرضوں سے پہلے، چار رکھتے فرض، چار عشاء کے بعد دس، تین وتر تیرہ، اور دو وتروں کے بعد کل پندرہ رکھتے. تو یہ پندرہ رکعات آپ ادا کرتے عشاء کے وقت، تو تینتیس رکعتیں پہلے ہیں، تینتیس اور پندرہ یہ کل اڑتالیس رکعتیں فرضی نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ والی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کو ملا کے کل اڑتالیس رکعتیں دن رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو جو فرضی نماز ہے وہ صرف سترہ رکھتے ہیں، فجر کی دو، ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین اور عشاء کی چار. اس کے علاوہ جو باقی رکھتے ہیں اکتیس رکعات وہ ان سترہ فرضی رکعات کی حفاظت کے لیے ہیں کہ انسان فرضی نماز سے پہلے بھی مسلمان آدمی آ کر سنتیں نوافل ادا کرے اور اطمینان سکون کے ساتھ فرضی نماز ادا کرے، اور نماز کے بعد پھر دوبارہ رواتب نوافل سنتیں ادا کرے تاکہ فرضی نماز یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ باجماعت ادا کر لے. تو یہ حقیقتاً فرضی نماز کی باجماعت حفاظت کے لیے یہ نوافل اور رواتب قائم کیے گئے، اور یہی وہ نفل ہیں جو قیامت کے روز نماز میں پیدا ہونے والی کمی کو دور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح محشر اللہ سبحانہ و تعالی جب حساب کتاب لیں گے تو نماز کا پہلے حساب لیا جائے گا حقوق اللہ میں سے. اگر تو اس کی فرضی نمازیں پوری ہوئی تو پوری شمار کی جائیں گی. اگر فرضی نماز کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت نفلی نماز دیکھو, فرضی نماز میں جو کمی ہے وہ نفلی نماز سے پوری کی جائے. جو جو کمی فرضی نماز کے اندر واقع ہوئی ہے رکوع میں سجدے میں قیام میں جلسے میں تشہد میں انسان ہے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, کسی قسم کی کوئی کمی جو فرضی نماز میں رہ گئی ہے تو تصوو من تصوویہ وہ اس کی نفلی نماز سے پوری کی جائے. پھر وہ بندہ جس کے پاس نفلی نمازوں میں سے کچھ بھی نہ ہوا تو وہ بیچارہ ناکام ہو جائے گا, اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کی رکعتیں پوری پڑھ کے جاتا ہے لیکن اس کو اس کی نماز میں سے لیس لہ من صلاتہ الا عشرہا صرف دسواں حصہ ثواب ملتا ہے, سو میں سے دس نمبر نماز ادا کرنے کی رکعتیں پوری ہیں. نمبر دس یا نواں حصہ سو میں سے گیارہ نمبر نماز کی رکعتیں پوری ہیں نمبر صرف گیارہ بارہ یا آٹھواں حصہ بس اوقات ساتواں یا چھٹا یا پانچواں یا چوتھا یا تیسرا حصہ یا زیادہ سے زیادہ آدھا حصہ سوال مل جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ آدھا حصہ سوال ملتا ہے بس اوقات بندے کو اس کی نماز کا یہ اجر ملتا ہے. رکعتیں اس نے پوری پڑی ہیں اور نماز کے جب نمبر لگے تو 50%, باقی اس کی جو نماز ہے اس کا اجر و ثواب اس کی کمی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. نماز میں ادھر ادھر جھانک لیا, دائیں بائیں کے خیالات میں لگ گیا, نماز میں کوئی خلاف نماز حرکات کرنا شروع کر دی, کسی نے داڑھی کو کھرچنا شروع کر دیا, کسی نے بال سنوارنا شروع کر دیے, اس طرح کی چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے نماز کا اجر کم ہوتا ہے. نماز میں نقص اور کمی واقع ہوتی ہے, بس اوقات اذکار نماز کے صحیح طرح سے ادا نہیں کیے, مختلف وجوہات. تو پھر قیامت کے روز جو کمی اور کوتاہی رہ جائے گی فرضی نمازوں میں وہ نفلی نمازوں سے پوری کی جائے گی. یعنی ایک تو یہ رواتب نماز سے پہلے اور بعد والی جو سنتیں ہیں بندے کو با جماعت نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتی ہیں, پابند کرتی ہیں. پھر یہی نوافل اور سنتیں آخرت میں بھی اس فرضی نماز کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے والی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ